یولسم نمبر آیات دی سورت مومن داوار و الف ذکر کئی جہنمیان تو جہنم کی چغل کی اقرار بہو کی قالو جہنمیان بوائی اے زمنگ ربا امتنا سنتین دو دلی زمنگ وجلیو و احییتنا سنتین او دو دلی زمنگ لجند را کرے رہے یو جند دنیا یو جند وس فاعترفنا بذنوبنا پس منگ اقرارو کا پخپلو گناہونو چا اللہ دیر گناہگارانیو گناہگارانیو خودیل بھی گناہگارانیو سوال داکو فہل الہ خروج من سبیل آیا وطلو تکلار سج منگوزو اللہ کو جہنم اوباسن و مباسن آمدت نسنتین و احییت نسنتین دوزل مرد اور دوزل جندی ذکر کے ولی یو درین جندے چاہیتا جند دا عالم برزخ ہوئی اگا جند غیر حقیقی دے اگا مجازی جند دے او انشاءاللہ پا دویم پارک راگی تفسیر کروں دا دیو جنات تفسیر پا تلعزیز لکھلی دی چہ حملول دا دی حیات پا حیات برزخی باندی دا ابعد الاقوال لے روح المانی وی او پتل عزیزم وی دا دی حیات نا حیات دا برزخ نلے مراد اگو مجازی حیات دے دا حیات حمل لے پا حیات حقیقی بان لے سرنگی شرک وی سرنگی کفر کوی دا اللہ سرا وکنتم امواتن وی تاسی نشمرا پا حیا کو پس جواندی کو تاسی سم یمیتکم بیو مڑکی تاسی سم یحیوکم بیو جواندی کی تاسی سم ایلی ترجعون بیو خاص اللہ تا تاسو گردو لے شئی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دویم نعمت ذکر کئی چو منافع زمکی میں استاسو دپار پیدا کری دی زمک اللہ پیدا کری دا زمکی منفعتوں نے پیدا کری دی خلق لکم ما فی الارض جمیعا دل تا پدی آیات کی یو سوال لے سوال دار آزی چا پدی ازمکا کی زناور دی پدی ازمکا کی زہریلا چی زن دی دیکھ دی انسان سا پیدا دا یو جواب دا چی جمیعا دا مفعول لے دا پیل محذوفا اللہ ٹول چیزوں استاد پہلے پر پیدا کری ندی ہاں تو ٹول مبارک عقیدہ وہ ساتھ جدا اللہ پیدا کری دی نو جمیعاً چرا غلے دے نو دا مقبول لفیل محذوفہ دے او اصل بل دا سلے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً ارتقد جمیعاً منہو عقیدہ وہ ساتھ جدا ٹول اللہ طرف ندی خجی دویم جواب دا چه خلق لکم که لام دا انتفاع دے ستاسو دا پار طول چیزونا پیدا کری دی دنوی امور طول ستاسو پار پیدا کری بی ذات بعضو که بی ذات تو پیدا را او بعضو که بی الواسطہ دا دیو جناب پا دنیا که دسی غلط ہواگانی کہ زہریلت سے زنہ دقا ہواگانے نہ تیرے خلق تا نقصان دسی گی پہ دنیا کے زہریلت سے زنہ دقا غلط ہواگانے تیری کی نصفا ہواگانے پہ خلق من رش او یاد سے رہے چھ ستاس و پار دا پیدی دا پار پیدا کردی پہ امور دا دین ستاسے کی چاگیتا ویلے کی اعتبار و استدلال سنگا پا دیزمکا مانے چیزون روان دی مار روان دی لڑم روان دی کربوڑ روان دی سمسر روان دی خادمی روان دی بعضو کی زارشتا دی و بعضو کی نشتا دی استدلال پا دی مانے ونیسا جدا کارون اللہ کی وشلے نو خبر دا خلق لکم ستاسو دا پیدے پار پیدا کری دی پیدا پا امور دنویو کی بزاد یا بالواسطہ او پا امور دا دین کی بل اعتبار والا استدلال او دا دی آیات دا ماننا دا چی اباہیا یوڑا لڑا چاہی تا زمن پا زمانے کی دہریا ہوئی چی جی ارچ علالی ارچ خلق لکم ما فی الارض ستاسر پارے پیدا کردے آرز چی پریزمہ کی دی پولا نانا ستاس کو پارے پیدا کری بار چن پیدا بھی ذات دا اور بار پیدا دلوا سکتا خبر ہماری اللہ چن پیدا کری دی بائے چن دیو شخص ملکیت گرزول ہے اور باز دیو شخص ملکیت ندے گرزول ہے اوشل خبر ہماری تفسیر قرطبی وہی انتفان مراد اعتبار دلیل نیول او پایات کی سر دلیل نشتا دے کہ اصل پاشیو کے باہت دے کہ حضر دے کہ وقف دے تو وقف دے او تفسیر قرطبی وہی دا قول دا معتزلہ دے زمن پنیز مانے پہر شی کی حکم شرعی موجود دے ہر کلا ہر شی کے حکم شرعی موجود آگے پر اعتبار دے در مختار نکڑی صحیح مذہب دا اہل سنت ہو کہ اصل پاشاؤ کے توقف دے صرف کے توقف ہو کے ترسو پر یہ دلیل دا اباحت یا دا حرمت نہیں راغ لے اور دا اباحت کو رہے تو معتزلہ ہو رہا تو شل خبر مانی دی وجنا خلق لکم ما فی الارض جمیعان یو جواب منگا داو گے کہ جمیعان مفعول پہلے محذوف ہے اور دویم لام دا انتفاع کو امور دنیو کی بذات یا بالواسطہ یا کو امور دنیو کی بل اعتبار و الاستدلال دا دری جواب ندی ثم استوى الى السماء بے چکلا اللہ عزم کا پیدا کرا اور دین رست اللہ قصو کا سمان تھا اس طوا اقبل و عمد الى خلق السماوات زمک پیدا کرن اور زمک دے پیدائش نرست اللہ قصد اسمانوں کو کہا فسواہن ضمیر مبہم چدے تفسیر کئی سبا سماوات پوچھ فسواہن دا ہن ضمیر مبہم دے اور سبا سماوات نے تفسیر دے یا ضمیر چدے فسواہن کے سما تراجے دے اگر کہ لفظ کے واحد دے لیکن معنی کے جمع دا فسواہن دا آسمان نے برابر کرو وہ آسمان تفصیل دے مسئلے کہ اللہ عزم کا پیدا کرا اور آسمان نے پیدا کرو سورت حام نم سجدہ آیات نمبر نہ ہم رواڑا ہوئے سورت حام نم سجدہ آیات نمبر نہ ہم ارتو گو رہی کلور تو پیغمبر ائنکم ایا تاسی لتکبرون خامخا تاسی کپر کوئی پہاغ ذات خلق الارض فی یومین زمک پیدا کرد پا دو رزو کی و تجعلون لو اندار تاسو گرزوید اللہ پر ایس داران دا زمک جی چا پیدا کرد ذالک رب العالمین دا رب العالمین دے وجالت یا گرزوری پر ازمہ کی روا سے غرونا من فوقید پاسا وبارک فیہا او خیر اچل پدی کی وقدر فیہا اقواتہا او اندازہ کڑی دا پر ازمہ کو پدی غرونو کی اقواتہا ارزاق اہلہا خوراکونا دا اہل دا ازمہ کی فچلو رو رزو کی دو رزو کی ازمہ کا دو رزو کی غرونا سوال السائلین برابر دا پار دا سوال کون کو ثم استوى الى السماء بے رب العزت کسو کہ آسمان تو دو خان او دا آسمان لگے لگے ہوں نشکو وقال لها پسویل دی آسمان تو زمکی دا ایت یا تو عن راتب لکی پا خوش آلے او کرہن یا پا زورا مویل آتیانا تو آیعین منگرالو تابیداری کون کی پا قضوا ہم برابر ایک پورے کو لگا آسمانوں کا سب سماوات ہوا آسمانوں نے پیو میں نے دو رزو کی واہ پی کل سمائن امرا او حکم ہو کا اللہ ہر آسمان کے داغے حکم ہو امر داغے وہ زیم نے سماج دنیا میں مساوی من خیس کرے آسمان نجدی پڑی وہ باندھے وہ ہپ زن اور ساتل منگ ساتن اسرا زار کا تقدیر العزیز العلیم دان داد زورور دا پوئی ذات کا خلقت دا زمکی اول وشا بے خلقت دا اسمان وش خجی قرآن کریم سورت نازعات آیات روڑ سورت نازعات درسم پارا درسم پارا سورت نازعات خجی دو اشتم آیات نو تگو رہی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها تاسو سختی ہوئے پیدائش کیوں کا آسمان کہ اللہ جوڑ کھڑے رہے تاسو پیدائش سخت ہے کہ آسمان رفع سم کہا فسواها اوچت کڑے دے چت آسمان برابر کڑے دے واغطش لیلہا واخرج ضحاها اور تیرے کڑے دے شپ لاگے اور ایستلے دے رنا لاگے والارض بعد ذلك دحاها زمکی روس دن فرا کرے گا گور اشکال دارے کہ مخی اللہ ویل اللہ زمک پیدا کرا او اسمان نے پیدا کر روستا دل تو زمکی روس دن فورا کرا تدبیق دارے یو دزمکی پیدائش دے یو دزمکی خوراون دی تو پیدائش کی زمک اول پیدا نہ اسمان میں دیم نمبر خوراولو کی زمک رست خورا شویرا زمک پیدا پر شکل دے ڈیرے باندھی چکل اللہ آسمان پیدا کو نظمک روس دن خورا کرا اخرج منہا ماہا و مراہا اگر جیم قول دائے چھ بادو تاقیب ذکری دے زمکا دام واورا چھ دین رست اللہ خورا کرے دا مانا دا واورا چھ اللہ زمکم خورا کرے دا دا دیم دیم تدریخ دے خجی اللہ زمک پیدا کرا بے اسمان نے پیدا کرو اسمان نے پیدا کرو وہ زمک سودی زمک میں اللہ پیدا کر لے وہ لگا سمجھے پوچھو لے خبر ہمارے اسمانوں نے وہ پیدا کر لی زمک وہ پیدا کر لی سورہ طلاق آخر نے آیا اتشتم پار سورہ طلاق دو رسم آیات اللہ الذی اللہ رضات دے خلق سبع سماوات پیدا کر دی واسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکو نام پا مثل دا اسمانونا مانے اسمانونا وہ دی زمکی مو پیدا کر دی یتنظر الامر بینہن راکوزی گی حکم دا اللہ میں زدائی کی لتعلمو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ تاسو کوئی شیء چا اللہ پر سے زور اور دے ان اللہ قد احاط بکل شیء علما جی دلیل پیش کئی او نعمت ذکر کئی نعمت ذکر کئی کہ دا زمک منفعت نستاس دا پار پیدا کرے دے هو اللذی اللہ غزات دے خلق لکم چی پیدا کردی استاس دا پیدی دا پارا احارت چی بریزمان کردی جمیعان عاقیدہ و ساتھ اجرا طول اللہ ترب ندی یا پر طول کی پیدا دا پیدا دنوی بزات و بالواسطہ پیدا دنوی دینی بل استدلال و بل اعتبار سم استوا بے اللہ قص کردے استوا قص دا بے قص کرے لسمائے اسمان تا فسواہن پس برابر کرے گا اسمان سب سماواتن و اسماننا وہو بے کل شہن علیم او دا اللہ پر سمانے پویدن کے دے اللہ پر سمانے پویدن کے دے خجی وہو خاص اللہ چرے پر سمانے پویدن کے دے نعمتن چوک کئی اللہ پویدن کے چوک دے اللہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا درم نعمت تا توتیہ و تمہید دے درم نعمت تا توتیہ و تمہید واقع آدم علیہ السلام رب العزت ذکر کئی، واقع آدم علیہ السلام قرآن کی وہ سورتوں کی وجہ بیان کو ہر سورت کی جدا مقصد دے وہ خبر مانی، ہر سورت کی جدا مقصد دے. سورت بقرہ کی دا آدم علیہ السلام دا واقع مقصد دا دے کہ عالم پہ تمام چیزوں مانے دے اللہ، ملائک عالم الغیب نے دی، آدم علیہ السلام عالم الغیب نہ دے، خبرت یہ رسول ابلیس عالم الغیب نہ دے، عالم الغیب اللہ دے، وہو بکل شئن علیم. قرآن کریم کی دا آدم علیہ السلام واقعی وہ کرتے بیان شوی دا، او ہر ذی کی جدا مقصد دے. سورت بقرہ کی چی بیانی نفی علم، نفی دا علم غیب کی دا مخلوق نا، چی مخلوق عالم الغیب نا دے، عالم الغیب واحد اللہ دے، وہو بکل شئن علیم. کلچ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کاو نو دا ملائکو سے مشورہ وکڑا، انی جعل فی الارض خلیفتن، دا ملائکو سے مشورہ ولی کئی، مشورہ کی یو دو فیدی دی، یو فیدا دادا چپدی کی اشارہ دا شرافت آدم، دا آدم علیہ السلام شرافت تا اشارہ دا کہ آدم علیہ السلام دمر شریف دے کہ حتیٰ کہ آسمان اللہ پیدا کئی، زمک پیدا کئی، ددی مبارک مشورہ دے چاسا نہ کئی، لیکن آدم علیہ السلام پر پیدائش کی مشورہ ہو گیا، دی کی اشارہ دے شرافت دا آدم علیہ السلام کا دایو. اور دویم پہ ادب کی دادا چپدی کی دیتا اشارہ دا کہ رب العزت آدم علیہ السلام پہ پیدائش کی مشورہ کولا، نو انسانان دا پکار دی چی او کار کئی، نو پکار کی دی مشورہ ہو جی. اور تفصیل دا مشوری با پہ دو سورتوں کی انشاءاللہ کہو، سورت آل عمران اور سورت شورا کی، پدی دو سورتوں کی بہ تفصیل مشورے کو جو مشورہ سے تو اور مشورہ تم شہر ہے، مشورہ شور تنوع کی سڑے شور کی، مشورہ غیبت تنوع کی سڑے غیبت کی، حضرت جی راجم چا غیبت بیان کو بس عمر گیری سے شروع سے شروع سے شروع تو غیبت کی، یہ تو مشورہ نہ ہو، مشورہ دے تنوع کی شروع کی اور ساتھ شروع کی ہو کی ہو کی شور دے، شور تو مشورہ نہ ہو، شورا د شور دا ندا کہ شور دے رہا ہوتا، شورا د مشورے ندا رے ورتا، یہ مسئلہ کہ رے ورتا دا دیو جن آدم علیہ السلام چ اللہ پیدا کاو آگے کی دا ملائکو سے مشورہ کرے گا، اولاد آدم نے پکار دی چی اوکار کئی جی پاکی مشورہ دا مرگرو دا مسلمانان سو کی دیو بل سے مشوری ہوتی، دا دیو جنا یو مشکل دا روان دے، نو امیر المومنین دے تنوئی چی مشکل دا روان دے، دنیا ٹولو تا گتا خزئی، امیر المومنین غلے ناس دے، ننا غلی کے دو ضرورت نہیں، دا وقت کی بکار رائے سڑے حالی زلی ہوگی، دا عالم سا مشورہ ہوگی، سربراہان مملکتون دا غی سا مشورہ ہوگی، دا عام مسلمانان سے تم شورت طلب کی، خوش خبر مانی، نشورا آدم علیہ السلام پہ پیدائش کے کڑل پہ دے کے دے کے اشارہ دے چاہ اولاد آدم بخل من سے مشورہ چھو، یو پہ کی اشارہ دے شرافت آدم تو دویم اشارہ دے مشورے کول ہوتا، اذ قال ربک للملائکہ دے دل کا لفظ دے اذ راغلے دے اذ دا از ظرف دے دا دے لفظ دفار جی قالو اتجعلو فیہا دا دے دفار ظرف دے دویم قول دا دے چی از رازی پا ابتدا دا واقعی کی، درم قول دا چی لفظ دا از دا زائد دے لا متعلق لہا، تعلق نشتا. بل قول دا دے چی از متعلق دے پا اذکر مقدر پوری، اور دا معنی مانگا عام کو یاد کا ہاغا وقت عز منگ مان کو یاد کا دا یاد کا وہ کل مانتی مان کو مان دا دا متعلق دے پھر مقدر پور اذکر دے وہ شل خبر مانی خجی اول نہیں واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کئی للملائکتی للملائکتی ملائکتو جمد ملعک دا لکہ شمائل جمد شم اللہ او تیج پہ وسط شوی دا تو ملائکتو پوری نداتی دتانی سل جمع دا دتی دتانی سل جمع مقصد سرے مقصد ادارے کہ دا دین ابدا امیش دا پارا تاویل بل جماعت کے او دا با تنسیسی پا جماعت کی حتی کی چی دا دے معنی دا جنسیت جائز ندا دا جمع کلا کلا معنی دا جنس خلق کئی خوچی تیر جمع کراو ریشی دے کہ با دا جنسیت معنی نکے دے کہ با دا جماعت معنی کے خجی کلا چی اللہ از مکہ پیدا کا پا دے کی جنات و سول آسمان کے ملائک جنات و بزمہ کی پسادات رکا اللہ ملائکو تیل انی جائلن فی الارض خلیفہ انی جائلن انی خالقن زپی راکون کیا پر ازمہ کا یہ خلیفی لرا خلیفہ لرا دا لفظ خلیفتن دو زیرہ غلے دے یو پر یہ صورت کی دویم پر صورت سواد شکیشتم آیات کی لفظ خلائف سلور کرت راغل انعام یوسل پنجش پہ تو یونس چورلس بے یونس دعو درو او پاتر یوکم سلیخ لفظ خلفا سورت آراف نہش پہ تو او سلور او نمل کی دش پہ تو در زراغل لفظ خلیفہ معنی خلیفہ مانا حاکم شرعی کی تنفیذ کے امور شرعیو خلیفہ کی تنفیذ کے امور شرعیو سورت سواد پلیشتم کی راضی یا داؤد انا جعلنا فی الارض خلیفتن حاکما فی الارض خلیفہ دویم مانا یخلف من بعد کہ روس دا دینا و پاتی کی یخلق بعض من بعض یو بندہ بروس پاتی کی او یو مانا جلالہ کڑ کہ خلیفۃ اللہ دلت اضافت کو مانا تو منس رہے خلیفۃ من اللہ دبا حاکم اللہ طرف نا دا آدم علیہ السلام پیدائش دا دا مکیر او دا طائف پا منس کے دا دیر ڈانچا جوڑا شئیو تفسیر سیراج پا تفسیر دا سورت دہر کی لکھلی دی کہ دا طائف او دا مکیر پا منس کے دا دیر ڈانچا جوڑا ہوا دیر ڈانچا والا اسمان تا وخی جوڑا حل دا پا اسمان کی پیروح پکا جنت کی اوساو دا آدم علیہ السلام عمر نہ سو دیش کالا دا عمر دے دویم قول دا چھ زر کالا دا آدم علیہ السلام عمر دے آدم علیہ السلام اللہ پیدا کی نجال فی الارض خلیفہ فرشتی وی اتجل فیہا ما یفسد فیہا و یسفک الدماء ورن دا سوال دارا جی فرشتی چھ دا خبر کی دا خود رب العزت کو وینا باندی اعتراض کی اتجار جواب دا چدا اعتراض نہ دے بلکہ دیتا استفسار و استفسار استفسار تپوس قول دزان لکوئے قول دپارا دا سو تعجب و تفاخر نہ دے زان کوئے کئی او دئی دا خبر ذکر قول کی احتیاج خلیفہ و حاکم و قاضی تا الرازی کہ پا ملک تنازعات شروع ہوئی پا ملک فسادات شروع ہوئی کہ رب العزت خلیفہ تن ویلا معلومی کی دا کہ فسادات و ملکی ہوئی اللہ دے وہ فساد کی دیکھ علم غیب ملائک لنشتہ رہے تو ملائک نے عالم الغیب دی بلکہ دا لفظ دا خلیفہ تن نے دا معلوم کر لے کہ خلیفہ کو علی کے تنازع پیدا کی اور یا قیاس پہ تو جنات مان جی جنات و بزم کی فسادات قول اللہ کا نور خلق پیدا کے نغم فساد کی یاد انسان اگر قوی بشریت چی دی اگر دے تقاضا کے جو فساد کی جیسے قوتوں نے اللہ پہ انسان کی خری قوت شہوانی نے پیدا کرے قوت شہوانی کی پلیسان مانے کل کلا شہوانی خبریں کی گیڑ کی شہوانی خبر اگر تو آمنا چاہیے بدعملے نے کہی شہوات پورا کہی نو دسی قوات پہ کہ رب العزت ہی خیری چدا آگے نہ فسادات معلومی گی اور دا دینا علم غیب دا ملائک کو نہ دے جو ملائک کے عالم الغیب دی باقی رب العزت کے چرستا تسبیح اور تقدیس مقصودی نحن نسبح بحمدک و نقدس لک نسبح بحمدک نبعد اللہ عن السوء علی سبیل الاعتقاد منگا اللہ لری گرو دو بدینا و دسے ونوے چھ نسبح دانت نسبت کڑا چھ دام تکبر دے نبحمدک و دسے حال کی چھ منگ ستا حمد ادا کرون کیو و نقدس لکا نو تو ہے وہ ان کو سنا ہے جنوب لے اجر کا اور زاننا پاکو اللہ ستا دو وجنا مکہ پساد ہو پساد شرک ہو مقابلہ کی تسبیح راوڑا کی توحید اور مکہ سب کو دماغ غریب مقابل کی تقدیس راوڑ نہ تو مجاہد ہوئی دے وجنا اللہ چ آدم علیہ السلام کو لپ ادا کا ہو مد ملائک کو سرا اللہ مشورہ اکڑا ملائک جمع قرآن کریم کی دریو کرت راغل را مفرد دیر رس اور تسنیہ ملکہ نے دوزل راغل دے وہ عزیات کا وہ قال رب کا جیو لربستا ملائک کا انی بے شک از جمع جائل پیدا کون کے پریزمن کی خلیفتان یو پیسل کون کے خلیفتن فیصلہ کون کے خلیفتن تابیدار خلیفتن دیوب النروس پاتی کی دن کے ملائک استفسار کی وائی قالو یل ملائکو اتجالو پیا اعتگرز پریزما کی من حوثو کہ پساد بکی پریزما کی پساد بزائیو شرک کو پڑھ دے ویس پی قدیما اتویی بوینو لرا وینو بتویی سادات بکئی ہین بدیو بل تو قتل قتال غارت بکئی باقی کے تصبیح و تقدیق مقصد ہی او منگ جیو نو سب ہو باقی بیان ہو بے ہم دے کا کہ منگ مطلبی سے استاد صفت مانے یا من ہم دوین کی استاد انہوں قد سلح کا اور زان نہ پا کے استاد وجنا استاد امداد وجنا اللہ علیہ آدم علیہ السلام پہ پیدائش کی نوری نکتی دی تاثر نکتی نہیں معلوم ہے قال ویلات اللہ انی بے شک از عالمو پوئے گم فہارت جی تاثر پہ نہ پوئے گئی دا آدم علیہ السلام پہ پیدائش کی جکنی نکتی دی تاثر نکتی معلوم ہی نہیں دی عالم الغیب اللہ وہو بے کل شہن علیم فہر سے معنی پوئے دن کے سوک دے اللہ قال انی اعلم ما لا تعلمون ویلا بے شک از پوئے گا پہاڑ تے تا سن پوئے گا دا آیات کریمہ مقصد بیان و ترجیح خلافت آدم رجحان بیانی غروال بیانی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش دا خلیفہ والی دا دی ترجیح بیانی وعلم آدم الاسماء کلها آدم علیہ السلام تا اللہ نمونو خورا دل پہ او سوال دے سوال دا پیدا کی گی کہ آدم علیہ السلام تے نمونو خورا ملائکو تے نجی خود لی دے اللہ امتحان آخلی چہ دا جشہ دی وی منتدی علم نشترے آدم علیہ السلام پوشو لکھا برمانی آدم علیہ السلام تا اللہ ورہ انبیوہم بی اسمائیہم تے خبر کر پدے کے غوروال آدم علیہ السلام سرے سڑی دو شاگردان دی امتحان کو وقت کی یو تے جواب کھود لے بلتے نہ دے کھود لے یو جواب ور کو بل نہ دے ور کرے استاد بھی داڑے قابل شاگرد نہ قابلیت خوب الگ ہے جتاو تو کھود لے نہ بل دفعہ تو کھولا جواب دا چنا دا تعلیم آدم علیہ السلام تا دا خودنا نوا دی توائی پو فطرت کی اولا اللہ چلے وا دی تعلیم فطری وی خان سنگا سڑے چکلا پیداشی دا اوگے کی گی روڑے تے ضرورتی دی روڑے لے اونونگ دی اوگو تے ضرورتی دی اوگو لے اونونگ دی کاسی تے ضرورتی دی لے اونونگ دی پوشو لے کہ کم چیز تے پہ انسانیت کی ضرورت راضی اگلی انہوں نے دی او دو پرشتو چو ڈوڑے خوراز کا جس چیز تے ضرورت نہ تو نمونہ تو معلوم نہ دو پرشتو تعلیم فطری نو او دو آدم علیہ السلام تعلیم فطری ہوں آدم اللہ خود پرشتو تھا کہ دو آدم علیہ السلام پہ پیدائش کی نوری نکتی دے گا نکتہ دادا دسی نمونہ یہ تاست معلوم نہیں اگر تو معلوم دی بیان و ترجیح خلافت آدم علی الملائک وعلم آدم الاسماء کلہا آدم چے دے دا ماخوذ دے دا عدیم الارض نا آدم تا آدم ذکرے چے تمام ازمکینا دا دے خاور را گنڈا شوے دا لکہ یعقوب دا عقب نا دے عقب روس دا توائی ادریس تا درس نرے لسلو توائی ابلیس تا ابلاس نرے نا امیدی توائی تفسیر مظہری وائی چی رب العزت و تا دا اسماء اللہ تجلی وکڑا آن جلالین یو قول ذکر کردے کہ تمام اسماء و تاوہر حتی القصد کاسے و تا وکوسی آن دبار چکم پسکی شکل مائن دیتا ہے مطلق ہو دا داروت مقاتل و قلبی نہ کل کرے رہے تفسیر ذات المسیر ہوئے کہ قلبی کان کذاب دا خود روک جنو او قلبی و مقاتل دوانا او ہما واہیان پی تفسیر دے خوڑیل کمزوری پی تفسیر کی ضیاء النور کے شیخ القرآن سے ذکر کری دی روح المانی او تفسیر قرطبی ہوئی کہ مراد دا اسماؤن اسماء مناسبہ لے منصب الخلافت دی او کلہا کی دی دا کل عرفی ہوئی کلہا نا مراد دا کل عرفی دا کل عرفی چی دا خلافت سکا مناسب چیزن آگئے تو خودا سورت نمل آیات نمبر درشتم راوڑ ہوئی سورت نمل آیات نمبر درشتم خجی الت ذکر کئی انی وجدت امراتن ما یو زنان بے مطلع تم لکو ہم دی بادشاہی کولا اوتیت من کل شے اور دی زنان لہ ہر شے ورکلے شوے ہو ہر شے ولد سلیمان علیہ السلام بچائیم ورکلے شوے ہو ورکلے شوے ہو آگی تہر چو دہر چو نمرات چه ده بلقیس کمسیس ده ضرورتو اغاولا ورکلشوه او ده بلقیس چه کمسی ده ضرورتو اغاولا ورکلشوه او سورة کاف روالا وی ال تا ذکر کئی سورة کاف خجی سلو راتے نمبر آیات کے وجہ سلون کا ذل قرنین تپوس کے استان و بارت ذل قرنین کے وہ تو پھر صحت والے کو منہ ذکر زرد جزو بیان کے متاثبہ داغے نے یاداش ہننا مکن لو فی الارض منگا زیور کلو آگے لگا پسپگا کی واتینا ہو من کل شئن سببا منگور کلو آگے تا دہر شنا سببا اغلار در سیدلو یا ذریعا دہر شنا منگا ذریعا ورکڑوا دہر شنا مقصد دان لے چار سو ورکڑے شویو درے نبی کی وائی لا یکادونا یبقہون قولا نجدی نو چلی یو بل بخبر پوئی دلے نو چا ہر سو ورکلے شو خدا ہر سو بمانے پوئی دلے نا دیتا وائی ضرورت دا خلافت او ضرورت دا بادشاہی دا چی نو داولا ورکلے شو امام راجی وائی تا اسمان مراد دی صفات دا شیو او دا غی خواس او دا دی پو استعداد کی اللہ دا خواس سیخی فطرت کی وراء اللہ یہ کیوں کہا جی نو دا دیو جنوائی وعلم آدم الاسماء کلہا خودنے اوکلا آدم علیہ السلام تو دنمونو تولو صفات دنمونو تاثیرات دنمونو تولو ثم عرضوہم بے پیش کہ اللہ دا اسماء در پا ملائکو باندے پسویر اللہ انبیونی خبر کے مادر بے اسمائی ہاولائی پنمونو دی چیزو نمانی انکون تم صادقین کچر تاسو رشتنی ہوئی پخبلا خبر جی صادقین رشتنی ہوئی کہ اللہ آدم علیہ السلام پیدا کوا ملائکو چی پاہمو کہ چی بدی نمونو خمنگا نپویگو نک دا علم غیب دا ملائکو نا چی ملائک عالم الغیب ندی قالو یا ملائکو سبحانک اللہ تفا کے ہر آیا بنا اللہ من مخلوق و من کے آئے افشتر ہے او اللہ تو ہر آیا بنا پاکی سبحان کا تفا کے دشریکنا سبحان کا تفا کے دائیں بد نقصان لا علم لنا نشتر منگلر علم علم اللہ منگلر نشتا الا مگر ہر علم دے علم تنا چتارا تفود نہ کرے گا اللہ جتا بس مانے پوئی کڑی پتسبی او تقدیس مانے پاگے مانے پوئی گو افان پوئی گو انکا انت العلیم الحکیم بے شک تچی انت العلیم خاص کرتا یہ پوئی دن کے الحکیم او دے حکمت والا ہے ہر کار دے حکمت دے ملائک وی منگتا علم نشترے اللہ انت العلیم تی پوئی دن کے ملائک عالم الغیب ندی اللہ وی انی عالم ما لا تعلمون ملائک وی لا علم لنا من لا علم نشت الا ما علمتنا اللہ ولی آدم ایدم علیہ السلام انبیوہم خبر کدی لرا دی اسمائیم پنمونو دی چیزنو مانے دی چیزنو پنمونو اللہ اللہ آدم علیہ السلام پیر دی خبر کا پلم مان با ہم پسر کر جی خبر کا اللہ خبر کا آدم علیہ السلام دے لڑا بے اسمائی ہم پن منو دی چیز رو مانے دگا چیز رو چکم نمونو اگے تو ہو رہا قال اللہ تیرا علم اقل لکم انو ولی ما تاسوتا چیکنن زو کوئی گما پپٹو اسمانو نو دزم کو باندے اسمانو نو دزم کو علم ماتے ماتا سنو ولی زبویگم پپٹو دا اسمان و دزمکو باندی سوال پیدا کیگی چی اللہ تا کم دیکی ویلی دی چی قنن زبویگم پا غیب دا اسمان و دزمکو باندی دا اللہ کم دیکی ویلی دی وی دا معلومی گی دا دیرشم آیات نا پا دیرشتم آیات کی قالا اللہ تیل انی اعلمو ما لا تعلمو یقیناً ز پوئے گا ہم پہا گا تو جی تاسو پہ نہ پوئے گئی ز پوئے گا ہم پہا گا تو جی تاسو پہ نہ پوئے گئی اللہ چھ پوئی گی پہ غیب دا اسمان و دزمہ کو ملائک پہ نہ پوئی گی علم آقل لکم اے نوی دی ماتا استا چھ یقیناً ز پوئے گا ہم پہ پٹو دا اسمان و دزمہ کو باندے و آلم او ز پوئے گا ہم پا بہاوت جتا سے کار کوئی او ہاوت جتا سے پٹا ہوئی ما تبدون او ما تکتمون ابدائی کم کولا دائق دا قولے کاؤ چا تجعلو فیہا ما یفسدو فیہا کتمان چاو ملائکو دا عقیدہ ساتلا چا اللہ و دس مخلوق نہ پیدا کئی چا اکرمی نہ ملائکو نا دائی پزر کی پٹاولا و تفسیر زاد المسیر والاصح ان هذا عام صحیح خبر دارا چدا عام دے تمام ابدا و تمام کتمان تے اشارہ دا دے ابدا تو خصوصی ابدا نہ مرادا دے کتمان نہ تو خصوصی کتمان نہ مرادا بلکہ کم چیز چیو انسان مخلوق اخکار کئی او پٹئی دے تمام علم اللہ تا دے و عالم او ز پوئے گا پاوت تو دون چخ کار کوئی تاسے تاو چ چخ کار کوئی نو بدی من اللہ وی ز پوئے گا او کم چیز جو پٹاوے نو بدی من اللہ وی ز پوئے گا اگر دریم نعمت ذکر کئی وہی ز قل ناد الملائکۃ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس بدی جا نو است دریم نعمت دے او دریم نعمت حاصل دا دے استاس نکم معزز کو ملائکو کے اگر جاؤ اور داس معزز میں اگر جاؤ کہ ملائکو تا اللہ حکم کرے رہے کہ آدم علیہ السلام تا سجدہ ہو گئی دا دو نعمتوں نے پاتی دی تفریر اب انشاءاللہ رسط درس کے دا دو نعمتوں نے ذکر کرتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ دی آیات کریمہ کی یو ذکر دے دے سجدے دویم لفظ ذکر دے ابلیس دریم وجہ ذکر دا چی ابلیس سجدہ ولی ندکڑے دے وجہ دا مسئلہ چ سجدہ آدم علیہ السلام تا دا تعلیم الاسمانا مخ کے وو کہ رستا وا بعض ویلی دی چ حکم دے سجدے دا تعلیم الاسمانا مخ کے وو استدلال پیش کرے دا سورت حجر دا آیات یوکم دے شکم نا من کل پکے ہو کو پکاؤ لہو ساجدین دغایات میں استدلال نے بولے رہے ہو باز علماء ویل چنا تعلیم آدم علیہ السلام تا دا اسماء دا مقدم پر سجدہ باندھے دا سورت ہجر دا آیات نے جواب کی کہ دا ہجر حکم قبل ولادت آدم دا آدم علیہ السلام دا پیدائش نمخ کے ہو او کلچ رب العزت خلقت وکا نو تعلیم دا اسماء لور کلو دے ملائکو تیول چی سجدہ ہو کئی او معلومی کی دا چی پا علم مانی انسان کی شرافت رازی نو آدم علیہ السلام چی صفت دا علم مانی موصوب شو مدتا حکم دا سجدے و شو باقی سجدہ آدم علیہ السلام تا دا مادد سجدے قرآن کریم کے چلوش پہ تکرت ذکر دا تو قرآن کی دا سجدے مانے سجدہ آدم تقدیس و دے بقرات سلور درش کے سجدہ پہ مانا دا صلات سرا آل عمران یو سلطیر لس سجدہ پہ مان دا رکعات من الصلات دا مانزی و رکعات سورت نیسا یو سلطیر امتی سجدہ دا عبادت آل عمران دری سلویخ کی سجدہ تسخیر سورت نحل نہ سلویخ کی سجدہ تلاوت و سورت انشقاق یویش کے سجدہ یوم القیامہ دورز دا قیامت سجدہ قلم دو سلویخ کی سجدہ بمان دے انقیاد سرا سورت بقرہ کی روستا اتب انزوس کی روان دے ودخول الباب سجدا سجدا من منقادین نہم ماند سجدے تزلل تزلل وشل خبر مانی وخر له ساجدین ساجدین متزللین سورت یوسف سلم آیات کی راضی سجدہ آدم علیہ السلام تا دف مانا لغوی سردا مان لو گوی د سجدی خزو اور انحنا دا مانا قاموس کڑے دا دا مانا منجد کڑے دا اور دا لسان العرب کڑے دا ددی و جنا تفسیر مدارک اور مرقا شر مشکات کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کی کہ فکان ذلک انحناء ولم یکن خرورا علی الذقن آدم علیہ السلام تو سجدہ دانا سے سر کا تکول ہو اور دا سر پزم کمالی خودل نو دا سجدے نہ مراد سجدہ مان لغوی خضوع اور انحناء اوشل خبر مانی او دا سجدین اصطلاحی ماننے لے مراد حضرت سلمان چکل ارادہ ہوکا کہ سجدہ نبی علیہ السلام تو کی نبی علیہ السلام سلمان تو ہے واو سلمانا لا ينبغی لمخلوق ان یسجد لأحد الا اللہ سلمان خبر واو لا ينبغی لمخلوق ان دا مخلوق دا پارا مناسب ندی چی سجدہ دیو کی یو کس تا سیوا دا اللہ سجدہ چی کئی مخلوق نا اللہ تا بے کئی خو مخلوق تا بے نا کئی او کہ سجدہ مخلوق تا جائز وے نبی علیہ السلام ویلو ما با زنانو تا حکم کروے چی خپل خاوندانو تا سجدہ ہو چی لکہ دا خاوند تا زنانو مانے دے بیلو حقو ندی کہ خاون چیر تخپل زنانت ہوئی کہ دا تور غر نہ گٹ راغ لپسپن ایک دا سپن نہ راغ لپسر ایک دا نو دا زنانہ با دا خاون دا خبر مکمل منی مشقت با مکمل برداشت کئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ چیر تا خاون دا خپل زنانہ پا بارک قسم ہو کی نو دا زنانہ با غکار کئی اگر دے زنانہ تا مشقت ہوئی تکلیف ہوئی لیکن اگر کار بکئی چی خاون پا قسم کی حانس نش نو سجدہ مخلوق تا جائز ندا بلکہ سجدہ چکے نو خالق تبع کے او دا سجدہ آدم علیہ السلام تا دا نفس انحنا سر کا تکولو ہاں دا نفس سر کا تکول زمن پہ دین کی جائز دی کنا جائز حدیث کی راضی صحابی راغ نبی علیہ السلام توائی یا رسول اللہ یو رور چی دبل سا مخامک شی این حنی لہو سر تکت کی نبی علیہ السلام و اللہ یو رور چی دبل سا مخامک شی گورا سر بنکت کی نیر با ودرے گی لاس بور کے گاڑا بور کے لیکن سر بنا کہتا تھے او پدی کے رد دے پوسنے زمانے پیران باندھے دو سنے زمانی پیران چلی موریدان چلا روان ٹول سرکو چلا روان کو پیر دسر رسے ہوئے نا دا سر کا تکول مخلوق تنا جائز دی چو مورید تا ہوئے جو گورا خبر دا سر و ما تنا کا تکے و دیمانی پیران خوشا دی دارنگی وستاز بدی خوشا دی چو شاگرد را دی او ما دی سر کا تکم دا دا خدای پاس صفات مخلوق لور کول مولام پی خوشا دی پیرم پی خوشا دی اوشولے کی سر دکھت کی حالان کی سر کا تکول یو اللہ تو دا اللہ نے سوا بن جاتا وہ سر نہ کتا کے اوشولے دا انہینا سر کا تکول نبی علیہ السلام کے منع وکڑا معلم التنزیل کی فرائے بغوی وائی کہ دا انہینا منسوخ دا اول عمل بن منسوخ حرام او عمل کو منسوخ مانے حرام دے مسل دادا کہ ہر سوچ د چا سا مخامخ کی گی نو سر بت نہ کتا گئی مورد بیر کا سر نہ کتا گئی شاگرد ب استاد کا سر نہ کتا گئی زنان بسخر و خواب کا سر نہ کتا گئی زم بسخر و خواب کا سر نہ کتا گئی سر کا تکونا دا حرام دا خجی بے سجیدہ چی دا دا دو قسم دا یو توائی سجیدہ دا عبادت اور دویم توائی سجیدہ دا تعظیم دا سجیدی دا عبادت اور دا تعظیم فرق پنیت کے دے شے یو دے وہ فرق پنیت کے دے سنگا سجیدہ دا عبادت دیتا ہوئی چہ زو سجیدہ کوم پدی سجیدہ کولو کہ ما تا نفر سئی خیر رسئی زما کار کی دا سجیدہ دا عبادت دا کہ اللہ تا دے ولگولو میں مسلمان ہے او کہ دا سجیدہ دے مخلوق تا ولگولو کافر کی گی مشرک کی گی دیمہ سجیدہ تعظیم دا سجدہ تعظیم یو سڑے سجدہ کئی لیکن دا نیت پکی نہیں دا نفع دا نقصان نیت پکی نہیں دا سجدہ تعظیم دا سجدہ تعظیم اللہ دا پارا دا غیر اللہ تک دا سجدہ اوشی مطلب کہ دو قول دی یو قول دا دے کہ دا سجدہ غیر اللہ کا وشولا نو سڑے کافر کی گی اور مشرک کی گی پشاند سجدے دا عبادت اور دویم قول دا چی کافر کی گی نا لیکن گناہ دا اور حرام کارے ہوگا تفصیل مسئلے پتاو دارنم دیوبند کی مستقل رسالہ دا پا سجدہ معنی مستقل رسالہ خجی نو سجدہ کا تعظیمی ہو کہ سجدہ دا عبادت ہی خدا اللہ نہ سوا تو بل چل پارا پکار نہ رہا خدے مرغو کی وہ مر گئی رہ چاہے تو ہد ہد ہوئی ہد ہد کل دخل کو سجیدہ لگا لدل رہا کہ سجیدہ غیر اللہ کا وہ شولا وہ ہد ہد پدے مان خا پلے کہ سجیدہ غیر اللہ تو وہ لکھی گی چلی رشتم اور پن رشتم آیات دو صورت نمل دا ہدہد حالت ہو رہی وجدتها وقومها یسجدون للشمس ما بینت بلقیس دا دے قوم کہ سجدی کئی نورتا پا غیر داللہ وزین لهم الشیطان اعمالهم اور شیطان دے تخیص تکڑے دے اعمال وصدہم عن السبیل ندے بنکڑی دا توحیدنا وهم لا يهتدون دي هدايات نها سري دي توحيد هدهد بيوي الله يسجد لله الذي ولسجدنك آغا ذات تا راو باسی پر چیزونا پاسمانون از مگو کی او پویو کی ما تو خون و ما تو علینون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ہود ہود مولا چرگت چیو مرغی دا اگر پا دے معنی خفا دا جو سجدہ غیر اللہ تا ولی کی گی دا پیر سے بدن قریب قریب دا سندہ امرارے خدا چر خفا نشو چی سجدہ سر ولی ما تا کتے کی گی دا مولانا سے بدن غد بدن دے تقریباً تسل کلو خی گی لیکن دا مولانا سے پدے مانے خفا نہ دے کہ سر ماتا ولی کتے کی گی او ہد ہد ملا چرگر کے تقریباً پاؤ یا یونی مجھتا کے وزن دے داغے سے دا فکر دے کہ سجدہ مخلوق تا ولی کی گی نو ہد ہد و ملا چرگر خوب خفا کی گی بسجدہ دا غیر اللہ لیکن پھر چ مکلف دے او مولا مکلف دے دا مسئلہ خلق تا بیان کی نو دا سر خفکی گی نا اگر حدیث کی راضی چی رب العزت حضرت جبریل تاویلا چی پلانکے کلے پا دی خلق نسکور کئی چی ورغی و سڑے کیولی دو چی نیک سڑے ہو نو اللہ تاویی رب العزت دا سڑے تی بشکو دا نور غر کو چی دید ہو جن دا طول کلے بشکو رب العزت ویلا اولم پدمانے دا کلے نسکور کئی ولی ولم یتمعر فی وجهه زما خلاف کے دا خو پر تندی باندی پا مخ مالکی تا گرنجم دا خفگان نویرا غلی یعنی دس گناہ چا دا اللہ صفت مخلوق لورکی دلی شی مولا پی خفا نشو پیر پی خفا نشو دا لائق دی جدا دا معذب شی پا عذاب الہی واندے مولا پا دے خوشحال دے جما تا خلق را روان دے و ٹک را روان دے اور پیر پا دے مارا خوشحال دے جما تا خلق را روان دے سرنے کا تکڑی دے دا خدای پاک صفت مخلوق لور کردے دے اور پیر و مولا پا دے مارا مکلب کی دا مسئلہ خلق تور سی لیکن پا دے پا نو دا خلون راوزی اور نو تندے ترو کی گی دے لائق دا عذاب دی چ اللہ معذب کی بازاب الہی باندے خوشولے اور پکار دسی دی ہر مکلب سڑی لرا چدا دا خدے صفت اور دا مخلوق صفتوں پہ جنی اور دا اللہ صفت مخلوق لورنے کی اور دا مخلوق صفت اللہ لورنے کی دویم قول دار ہے چدا سجدہ اصطلاحی ہوا وضع الجبهة على الارض على سبيل التعظيم سر خودل پزمک مانی و دا سجده تعظیمی و او دا سجده دا عبادت نوا او دا حکم و پا دن کی لیکن زمان دن کی منسوخ دے درم قول دالے چه دا سجده دا عبادت و لیکن لام پا مانا دا اعلاس را دے لامو کمانا دا احلاس را دے آدم علیہ السلام مسجد الیہی او خو مسجد لہو نو لکا من جب مونز کو پا طرف دا خانہ کعبی نو خانہ کعبی مسجد الیہا دا خو مسجد لہا ندا من سجدہ کو اللہ تا خو پا طرف دا خانہ کعبی کو سلورم قول دا چدا سجدہ عبادت و لام دا پالا دا تعلیل دے وشل اسجدو لے آدم اسجدو للہ لے اجل آدم او سلورم قول دا سجدین مراد تزلل و قیام دے بمصالح و مصالح اولادی ہی دا ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز